dostaniesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Proszę Państwa, kolejny szalony weekend w Carrefour wystartował. Pani z koszykiem z zakupami pierwsza przy kasie. Czy będzie rabat? Czy będzie rabat? Tak, płaci i zgarnia swoje 10%. Teraz pan z pełnym wózkiem, on też dostaje 10% rabatu. W Carrefour takiej okazji nie wolno zmarnować. Aż do 10% rabatu na całe zakupy. Już dziś i jutro szalony weekend w Carrefour. Oddajemy kasę za całe twoje zakupy aż do 10%. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Mówisz, synu, jesteś już mężczyzną. Słucham, ojcze. Spójrz, to wszystko jest dla ciebie. Ten crossover Peugeot 3008 z nawigacją, automatyczną klimatyzacją, czujnikami cofania, lakierem metalizowanym i rabatem do 17 200 zł. Ależ ojcze, ja mam dopiero 12 lat. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 listopada, jest 16. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o pożarze budynku pełnego fajerwerków w Dziemianach koło Kościerzyny, wizycie papieża Franciszka w błękitnym meczecie w Stambule i oczyszczeniu byłego prezydenta Egiptu z zarzutu krwawego stłumienia protestów w Kairze. Na początek groźny pożar w Dziemianach koło Kościerzyny w Lubuskiem. Płonie tam budynek gospodarczy wypełniony prawdopodobnie fajerwerkami. Uczestniczący w akcji gaszenia strażak został ranny. Cały czas dochodzi do eksplozji, ale sytuacja jest pod kontrolą, zapewnia rzecznik kościerzyńskiej policji Piotr Kwidziński. Według wstępnych informacji właściciel posesji przechowywał w budynku materiały pirotechniczne własnej roboty. W tej chwili jest przesłuchiwany przez policję. Na A2 już bez utrudnień trasa między Strykowem a Łowiczem w kierunku Warszawy jest przejezd. Na rano doszło tam do tragicznego wypadku, po którym, jak mówi Agnieszka Fabregas, z punktu informacji drogowej autostrada została całkowicie zamknięta dla ruchu. Do godziny 12.40 była całkowicie zablokowana A2. Utrudnienie zakończyło się o 14.20. Samochód został zabrany, nikogo nie ma, jest czysto i posprzątane. Jak podaje policja, najprawdopodobniej w czasie manewru wyprzedzania Chevrolet Orlando zderzył się z tirem na białoruskich numerach rejestracyjnych, a później uderzył w ekran akustyczny. W wypadku zginęli dwaj mężczyźni w wieku 22 i 23 lat jadący samochodem osobowym. Trzech pozostałych pasażerów zostało rannych i trafiło do szpitala. Wszyscy wracali z Belgii do stolicy z meczu Legii. Teraz Turcja i drugi dzień papieskiej pielgrzymki wypełniony spotkaniami i uroczystościami o wymiarze międzyreligijnym i ekumenicznym. Przed Franciszkiem dziś jeszcze msza w katolickiej katedrze Świętego Ducha w Stambule i spotkanie z ekumenicznym patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem. Rano papież modlił się w błękitnym meczecie, a później odwiedził Hagię Sofię. Kolejność miała być inna, ale Franciszek chciał dostosować swój pobyt do godziny muzułmańskich modłów. Przez 2 minuty ze złożonymi rękami, ale nie żegnając się ani na początku, ani na końcu, Franciszek modlił się w błękitnym meczecie. W rozmowie z towarzyszącym mu wielkim muftim kilka razy powracał do tematu modlitwy i jej znaczenia w obu religiach, chrześcijaństwie i islamie. Podkreślił też, że trzeba uczynić krok naprzód we wzajemnych stosunkach. Franciszek odwiedził następnie Hagię Sofię, muzeum znajdujące się w dawnej bazylice wzniesionej przez cesarza Justyniana, a po upadku Bizancjum zamienionej na meczet. W W księdze gości papież napisał, że kontemplując piękno i harmonię tego świętego miejsca, prosi Boga, by prowadził serca ludzkości drogami prawdy, dobra i pokoju. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Sąd w Kairze oczyścił byłego prezydenta Egiptu Hosniego Mubaraka z zarzutu wydania rozkazu krwawego stłumienia antyprezydenckich protestów w 2011 roku, w których śmierć poniosło kilkuset demonstrantów. Oddalił również wobec Mubaraka zarzuty w sprawie o korupcję. Egipskie społeczeństwo nie przyjmie tego wyroku łatwo, przewiduje dyplomata i były ambasador w Kairze Grzegorz Dziemitowicz. Na pewno nie obędzie się bez protestów, na pewno nie obędzie się bez bardzo głębokiego rozczarowania i zawodu tych, którzy liczyli, iż rewolucja w Egipcie przyniesie jakieś rezultaty w kierunku demokratyzacji kraju. Tu nie chodziło o to, żeby dokonać aktu zemsty na starym człowieku, 80-paroletnim eks-szefie państwa, ale przynajmniej w jakimś symbolicznym wymiarze dać zadośćuczynienie, zwłaszcza młodym ludziom, którzy tą rewolucję robili. Według dyplomaty w sądzie zaważyły dawne wpływy Mubaraka. Większość wysokich oficerów przecież była z jego nominacji, z jego nadania. Teraz oni ponownie rządzą krajem. Jak dalece te wewnątrz klanowe powiązania zadziałały, trudno do końca będzie wyjaśnić, ale nie ulega kwestii, że one odegrały tutaj bardzo poważną rolę. W styczniu 2011 roku Egipcjanie zaprotestowali przeciwko dyktatorskim rządom Mubaraka i ogólnej sytuacji polityczno-gospodarczej, rosnącemu bezrobociu, coraz wyższym cenom żywności, a także korupcji i ograniczaniu swobód obywatelskich. Po kilku dniach Hosni Mubarak pod wpływem nacisków zdymisjonował rząd i powołał nowego premiera, ale sam ustąpił dopiero miesiąc później. I na koniec o nieznanym do tej pory pomyśle na grafen. Okazuje się, że ten nowoczesny materiał może być wykorzystany do produkcji kamizelek kuloodpornych. Tak twierdzą amerykańscy naukowcy, a pisze o tym tygodnik Science. Cieniutkie jak atom warstwy grafenu mogą być lepsze od stali, jeśli chodzi o pochłanianie energii silnych uderzeń. Podczas testów naukowcy z Uniwersytetu Massachusetts strzelali mikronabojami w płachty grafenu. Były one ułożone warstwowo, od 10 do 100 takich warstw naraz. Okazało się, że grafen wytrzymywał nawet 10-krotnie większą energię niż stal. Mikronaboje pozostawiały jednak duże dziury, dlatego naukowcy mówią, że nowoczesne kamizelki kuloodporne powinny też zawierać jakiś dodatkowy materiał kompozytowy. Zdaniem ekspertów grafen to materiał przyszłości. Jest elastyczny, wytrzymały i przewodzi prąd. Może zrewolucjonizować elektronikę i inne technologie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I jeszcze wiadomość sprzed chwili. Rosja proponuje Unii Europejskiej wzajemne zniesienie sankcji, ale o tym więcej w serwisie za godzinę. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Do końca dnia może przelotnie padać na południu i wschodzie kraju na termometrach od minus 5 stopni w Suwałkach do zera we Wrocławiu i Katowicach. Przed nami mroźna noc. W Białymstoku termometry pokażą nawet minus 13 stopni. W Kielcach minus 7, w Szczecinie minus 4. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując usługę Orange Smart Plan Halo za 69,98 z e-fakturą na 24 miesiące, zyskasz 10% rabatu na abonament i otrzymasz 600 zł rabatu na dowolny sprzęt. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my witamy Państwa pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Myśliwiecka 357. Tak, to ten adres. Iwanka Kunewa, Anna Gacek, Piotr Stelmach. Zapraszamy do godziny 18. Gość wspaniały za mniej więcej już 5-6 minut w naszym studiu. You're awful bright, you're awful smart. I must admit, you broke my heart. The awful truth, it's really sad. I must admit, I was awful bad. While lovers laugh and music plays, I stumble by and I hide my pain. The lamps are lit, the moon is gone. I think I cross the Rubicon. I walk the streets alone and they're full of tears. While music pumps from passing cars, a couple watch me from afar. A band just played the wedding march, and the cornerstone mends broken hearts. And a woman asks for a dance. Oh, it's free of charge. Just one more chance. You had the cards, I must admit, you were awful smart. The awful truth is awful sad, I must admit, I was awful bad. Love for 1,000 years. Oh, No muszę się Państwu przyznać do tego, że ja dzisiaj dzień zacząłem od płyty Steel Wheels zespołu The Rolling Stones, a później przerzuciłem się na płytę Bigger Bang tej samej grupy, bo ta ballada od jakiegoś czasu nie daje mi spokoju, a zwłaszcza jak są takie dni pozornie smutniejsze, bardziej poważne, to chyba lepiej jest na duszy z takimi dźwiękami. Streets of Love, The Rolling Stones na początku dzisiaj spotkania w Myśliwieckiej 357, 14 minut po godzinie 16. Pan Tomasz Stańko, witam bardzo serdecznie. Witam pana i witam wszystkich. A już chciałem powiedzieć, witaj sąsiedzie. Witaj sąsiedzie, bo ja jestem faktycznie sąsiadem radia od jakichś ilu już chyba dobrych kilkunastu lat. Bo mieszkam też na rozwrot. Znaczy, to jest Myśliwiecka, ale jest tuż. Na przedłużeniem tuż. Tak. Zanim porozmawiamy o clue dzisiejszej pana wizyty tutaj, to pozwolę sobie nawiązać do Stonesów, bo no, to jest taki zespół, który właściwie przez całe moje życie się przewija w ważnych czy mniej ważnych momentach. Wydawałoby się, że jako zaprzeczenie muzyki jazzowej oni nigdy nie będą z jazzmenami współpracowali, no a mają na pokładzie chociażby Daryla Jonesa. I nikt sobie nie wyobraża, żeby mogło być inaczej teraz. No wie pan, to ja akurat nie czytam sobie chyba po raz nawet któryś, bo mi się to fajnie czyta, biografię i Mika i tego, i Keefa, szczególnie The Life, tak. I no dużo rzeczy, wie pan, no to jest zjawisko, które jest dotyczące nas w dzisiejszych czasach. To nie jest tylko muzyka, to powiedziałbym, że jest zdecydowanie coś innego niż muzyka. Muzyka jest nośnikiem dla nich oczywiście i pewnego typu muzyczne jak gdyby instrumenty, czy to, co używają do przekazu samego siebie. To są, ja ich nazwałbym takim rodzajem jak gdyby marzeń, które wszyscy mają, które oni uosabiają. O dzikości życia, o pięknie wolności, o bezkompromisowym właściwie wyrwaniu się z jazma systemu, którego wszyscy dzisiaj ludzie należą i podlegają mu i jego reżimowi muszą ulegać. I oni są synonimem tego wyrwania się z tego zaklętego koła, które jest obowiązujące i coraz bardziej nas właściwie dławiące, bo wszystkie numery, banki, cyfry, liczby, podsłuchiwania, wszystko jest coraz większe. A oni się z tego po prostu wyrywali, nie działało to na nich. Nie ma pan wrażenia, że na przykład za 100 lat, to nawet jak pan z futerału wyjmie swoją najpiękniejszą, czy wyjąłby pan z futerału swoją najpiękniejszą trąbkę, to ktoś gdzieś w jakimś miejscu na świecie będzie wiedział wszystko. Jestem na jej tego temat. To nie za 100 lat, to za parę lat, jeśli już nie można tego zrobić. A na dodatek powiem panu jeszcze dalej, że nie będę temu przerotestował. Bo aha, jak będę, dlatego, bo to będzie bez znaczenia dla mnie. Przyzwyczaję się do tego tak, że się ludzie na mnie patrzą. Jeśli muzułmanie zakrywają burką swoje kobiety, to po to, by się nie patrzyli na ich własność. Więc, a my jesteśmy wszyscy obnażeni. Więc to jest kwestia przyzwyczajenia. Jak będzie dla mnie wygodniej podróżować przez granicę, będę mniej sprawdzalny, że bowiem chip w moim ciele będzie dawał wszelkie wiarygodne informacje, to powiem tak. No ale, panie Tomaszu, no przecież... To jest nieuchronny proces. Przecież wolność, muzyka, wolność, wyrywanie się z pewnych okowów, to też jest pana znak firmowy. Czy mam no rację? Ja wiem o tym, ale to wie pan, ale również zdaję z pewnych rzeczy naturalnie. Ja bez wolności bym umarł. To jest dla mnie najważniejsza jakaś w jakiś sposób sprawa, żeby móc decydować o tym, co robię i czemu podlegam. Także niewątpliwie to jest bardzo istotna rzecz i no to dlatego tak wszyscy kochamy Stonesów. Dlatego cały świat ich podziwia, ich admiruje, a jak nawet teraz żeśmy mówili z moim bandem, z moim bębniarzem, nie patrzy się na to, że gra Keith Richarda to jest właśnie można powiedzieć dalekie od idea, od pierwowzoru droga ku poznaniu mistrzów tacy jak Muddy Waters, wszystkich bluesmenów, którzy nieporównywalnie dalej są na drodze doskonałości tego gatunku. Z przyjemnością. Ale jest to rzecz niszowa. Niszowa. Tak, oni są niszowi, bo oni są tylko muzyką. Fenomenalną muzyką, ale tylko muzyką. Z przyjemnością po raz kolejny, jak się spotykamy, przyznam szczerze, że za każdym razem mogę to powiedzieć. Właściwie pytań do pana, a propos pana aktywności, jest coraz więcej. Pamiętam, że ostatni raz widzieliśmy się w Trójce przed premierą albumu Wisława. Tak. No i teraz, po jakimś czasie, trochę nam się tych wspaniałych rzeczy nazbierało, bo raz, że aktywność, czy nagrana płyta w związku z Muzeum Historii Żydów Polskich, to raz POLIN, dwa, że BMW Jazz Club, czyli rzecz, która nas wkrótce czeka 5 grudnia w Teatrze Wielkim w Warszawie. I jak panu z tą aktywnością na co dzień? Ja panu powiem, no aktywność jest rzeczą niejako konieczną. No co mam się zamknąć, no co będę innego robił? Ja nic innego nie umiem robić, tylko zajmować się muzyką i to mi sprawia największą przyjemność, że przecież nie pójdę na emeryturę, jeśli nie muszę, bo mam parę i będę uprawiał ogródek, tylko że jasna rzecz, że zwiększam aktywność. Dlatego, bo raz, że mogę ją zwiększyć, dwa, że wcale mnie to nie męczy, bo to nie jest męcząca rzecz de facto, tak prawdę mówiąc, i nie widzę powodu, żeby nie robić tego najmniejszego, zwłaszcza, że wszyscy my muzycy żyjemy do samego końca raczej zdecydowanie aktywnie. Paul Motion, mimo że miał problemy z sercem, grał do samego końca. Wszyscy gramy do samego końca. Niedawno widziałem w Nowym Jorku sąsiada Lee Konica, który ma 86-7 lat. Szedł taki zły od sklepu z kawą, coś widocznie miał coś złego, nie chciałem mu przeszkadzać do załatwienia i szedł taki zły, ale takim dziarskim krokiem, że naprawdę widziałem tą energię, która z niego pulsowała. No tacy jesteśmy, taki mamy zawód, jesteśmy nomadzi, koczownicy, musimy być silni. 5 grudnia w Teatrze Wielkim w Warszawie jest koncert. Odbędzie się 9. edycja tego wydarzenia, czyli BMW Jazz Club. Za każdym razem są zapraszane inne gwiazdy. Pan swój koncert nazwał December Avenue. Nazwałem to December Avenue, bo raz, że mi się to bardzo podobało. Mogłem dzięki temu nazwać swojej nienazwanej jeszcze kompozycji, którą jak gdyby nie miałem takiej, którą mogę wykonać tam na tym koncercie. Nazwałem ją, to jest właśnie December Avenue. Poza tym jest grudzień. Nawiązuje to do wcześniej mojej wcześniejszej kompozycji Amsterdam Avenue. I różne takie drobiazgi spowodowały to, czy mi się to ładnie wskołożyło w całość. A jest to niewątpliwie pewnego typu droga mojej estetyki, gdzie mogłem, bo ja lubię takie projekty, które od czasu do czasu, jak ten projekt właśnie, który robię dla BMW, który jest muzyką bardziej komunikatywną, tak bym to nazwał w cudzysłowie, bo gram wszystko, będę grał i Wisławę, będę grał starą moją balladę z filmu Pożegnanie z Marią, Gama, która się nazywa, będę grał motyw przewodni z Pożegnania z Marią, z Anią Jopek, Pożegnanie z Marią właśnie, będę grał swoje kompozycje, również będę grał jedną z kompozycji, którą napisałem dla Muzeum Historii Żydów Polskich. To się będzie nazywała tak Jankel's Lied. I będę grał parę, i jeszcze trochę z Wisławy, jedną z kompozycji, dwie kompozycje nawet. I całość połączymy to w taki piękny kolaż, który mi się coraz bardziej klei w głowie. Mhm. Bowiem ja rzucam pomysł, najpierw potem angażuję muzyków. Jak już mam mniej więcej wszystkich muzyków, które mam, to zaczynam sobie to wszystko układać, to mi zaczyna w głowie żyć jakoś samo i układa się program, potem razem przy pewnych ustaleniach z produkcją wszystko mi zaczyna nabierać innego sensu. Krokę już grałem, więc mam niejako, wiem jak to brzmi, to świetnie brzmi. Ale powiem panu szczerze, że zespół Krokę kilka tygodni temu dał fantastyczny koncert w Trójce. A wierzę to. To są faceci z niesamowitą wyobraźnią. Wierzę, to jest fan, wszyscy są świetni, wszyscy. Każda jedna osoba z tego bandu są wspaniali. Świetny perkusjonista, no nie mówię o tym, ale to wioliście, który jest fantastyczny, improwizator. On będzie też ze mną grał ten końcowy utwór. I oni są, mają brzmienie, mają taką zespołową, taką jak gdyby w rockowym sposobie. To znaczy grają długo z sobą i są z sobą niezmęczeni, bo tak dobre zespoły nigdy się sobą nie męczą. I potem oni grają z Anią, więc też będzie bardzo piękna. Nawet sam będę chciał posłuchać to i zainteresować. Ja znam z nimi jeden utwór, z nimi z Anią gram jeden utwór, a potem wchodzi mój band i gramy tych parę kompozycji, które tak raczej starałem się skomponować, żeby były ekspresyjnie podzielone, ekspresyjna dosyć muzyka podzielona tym baladami w typie Wisława. Pięknie. Tak sobie myślę, że jak ma pan taką propozycję i To jest to troszeczkę nawiązuje do tej wolności, o której mówiliśmy. I oni, organizatorzy ustalają z panem rzecz następującą. Panie Tomaszu, proszę to jakoś artystycznie połączyć. To znaczy pole, oni mi tego nie mówią. Aha, ale pole, na którym może pan działać, jest ogromne. Tak sobie myślę, że ogrom muzyki jest niezwykły. No więc właśnie o to chodzi. Zwłaszcza, że nikt nic... Ja mi się wydaje, że to jest dosyć logiczne. BMW w ogóle słynie z tego, że angażuje się w bardzo ambitne artystycznie programy. Wyrafinowaną muzykę, wyrafinowane projekty wizualne, tak jak te pomalowane przez największych artystów dla nich samochody, to sami w sobie są firmą, która ma na jednym z najbardziej wyrafinowanych samochodów na świecie. Trudno się dziwić, że używają do reklamy swojego produktu również wyrafinowane produkcje artystyczne. To jest wszystko bardzo spójne i logiczne. Mi się wydaje, że to jest bomba. No. Będę trochę pewnie nudny, panie tak. Tomaszu, ale od jakiegoś czasu, jak się spotykamy, to cały czas, za każdym razem mówię panu, panie Tomku, Dark Eyes uwielbiam. Tak. Mogę coś z tej płyty teraz? Proszę bardzo, zapraszam, absolutnie. Bardzo proszę. Proszę, może ten utwór, jaki pan wybrał? A, już panu mówię. Ditch for Europe. Bardzo dobrze. Może być? Absolutnie. Thank you. Często to określam jako muzyka, której się nigdzie nie spieszy. Paradoksalnie przed chwilą... Ładnie powiedziane. Muzyka, której się nigdzie nie spieszy. Zapamiętam sobie te słowa. Przed chwilą z panem Tomaszem rozmawialiśmy poza anteną o tak zwanym wyścigu szczurów. Dobrze jest w muzyce, jak się człowiek nią zajmuje, jak się artysta zajmuje muzyką, osiągnąć chyba taki punkt, takie miejsce, w którym można sobie samemu powiedzieć, nie uczestniczę w tych wyścigach. Ja bym zawsze się uczestniczy w tego typu wyścigu. Mi się wydaje, że to, jeśli ktoś chce naprawdę poważnie się zajmować muzyką, to musi być cały czas w procesie, który się nazywa na drodze. Znaczy, to jest nieustanny proces, który się idzie. Nie musi się tego nazwać rozwojem, ale gdzie się stale jak gdyby uczestniczy w tym graniu, koncertuje się i droga nie ma początku, ani nie ma końca. Także to nie jest wyścig w związku z tym, tylko to jest droga. Ale mi się wydaje, że to każdy może sobie powiedzieć, że zamierza tak poświęcić, że tak sobie ułożyć życie, żeby się zajmować tą albo inną rzeczą i spokojnie to marzenie realizować, a nie szarpać się tymi propozycjami, które świat nas zalewa, żeby być taki albo taki, potem inny, potem robić to, potem tamto. Ta szarpanina jest nerwowa i powoduje zamieszanie, właściwie też brak efektu przeważającej części. Tak. Wie pan, jednym z najpiękniejszych momentów, jeśli chodzi o robienie radia na żywo, to teraz muszę trochę tu pogadać i powspominać, jeśli chodzi o robienie radia na żywo, było pierwsze męskie granie w 2010 roku, Gdańsk, pierwszy koncert. Udała nam się wtedy rzecz, o której nie myśleliśmy, że nam się uda. Po próbie, którą pan odbywał w tak zwanej hali u Botów, w historycznym miejscu, tam się odbył ten pierwszy koncert, udało nam się wyjść z mikrofonami do pana i poprosić o rzecz zupełnie niebywałą. Czy do tych mikrofonów mógłby pan coś zagrać? I pan mówi, dobrze, oczywiście, bardzo proszę, już, jedziemy. I zagrał pan fragment Katorny. Wokół było mnóstwo ludzi, przygotowania do koncertu, krzątanina i gdzieś tam ta muzyka się pięknie sączyła. I tak sobie myślę, niedawno ukazały się wznowienia Krzysztofa Komedy, jego muzyki granej w Polskim Radiu. Ta seria jest zatytułowana Krzysztof Komeda Trzciński, czy Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Ukazały się 3 płyty. Nie mogę o to dzisiaj nie zapytać. O pana wspomnienia związane z tamtym czasem, z 63 rokiem, z kwintetem. No to był początek mojej kariery, wie pan, to był faktycznie od tego właśnie zaczynałem profesjonalnie grać, czyli że skoczyłem od razu na wysokie wody. Michał Urbaniak mnie zarekomendował Krzysztofowi, bo przedtem mieliśmy Krzysztofowi, bo mieliśmy krótką trasę wiosenną z Urbaniakiem i on chyba, Komeda stracił skład. Duńczycy, Alan Boczyński miał chyba przyjechać na trąbie, nie wiem kto, na tenorze miał grać Michał, ale na trąbie miał grać Alan Boczyński i duńscy muzycy, których Komeda znał z czasów nagrywania etiud baletowych, ale nie wypaliło to coś, jakaś była jakieś niedogranie terminów i on szukał trębacza, miał muzykę napisaną na kwintet. No, Michał mnie polecił, no ja przyjechałem i to był początek naszej współpracy. No i pan, no to była fascynująca osobowość Komeda. Pamiętam w tych czasach, jeśli czegośkolwiek, bo ja nigdy nie mam takich specjalnie marzeń, ale jeśli czegośkolwiek bym chciał, to grać, znaczy nie grać z Komedą, ale najbardziej mi się podobały te 2 płyty, pamiętam. To miałem pewną opinię o tym wszystkim. Najbardziej mi się podobała płyta Komedy, oczywiście Nóż w Wodzie, która jest ponadczasowa i która się de facto w ogóle nie starzeje, jak tylko bardzo niewiele płyt ma taki status, bo dzisiaj muzyka szybciej się starzeje. To i również mi się podobał taniec klasyczny, Kuryla grał w trio. Także ten Komeda, no to był fantastyczny muzyk, no i granie z takim człowiekiem zawsze w jakiś sposób dało mi taki impuls i taką wiarę w siebie też, jeśli on mi zaproponował i mnie w ten sposób nobilitował swoim zaproszeniem. No to była fantastyczna osobowość, której wiele już wtedy bardzo dużo właściwie miał, chciał robić muzyki filmowe, ale również był w trakcie chęci pójść jazzową drogą. Europy myśmy wtedy jeszcze nie muskali Europy. Europa w tej chwili była, w tym czasie była już dosyć dużym rynkiem, gdzie były już gwiazdy, był Paryż, była Skandynawia, były Włochy też, chyba tam już się zaczynało grać, też byli muzycy, ale wiem, że Eicher mi później po wielu latach, jak żeśmy się spotkali, że miał pomysł nagrania Komedy, miał tak w planach pomysł nagrania Komedy, bo ten kwintet Komedy, mimo że myśmy praktycznie prawie nie grali, ale miał w sobie, w swoim składzie, jaką mówię, dla fachowców, dla takich ludzi, którzy się tą muzyką zajmowali, miał w sobie jedną z najlepszych sekcji rytmicznych, taką miała opinię w Europie, znaczy Guccio Dylong i Rune Carlson, który młodziutki Rune, który był tak w Europie traktowany jak Tony Williams trochę u Majsa, ten Majsa bębniarz. Także to fantastyczny bębniarz, była sekcja rytmiczna niezwykła, na w najwyższym europejskim poziomie. No i sama muzyka Komedy była inna. Wielu ludzi, John Cherry, wszyscy, wielu znanych ludzi, którzy ją poznali, mieli bardzo dobrą opinię. Ja ich też pod strzą pantoflową takie rzeczy się wie, środowisko wie. I on chciał nagrać, ale za szybko poleciało z Garbarkiem, z Jarrettem, poleciało wszystko w górę. Komeda wyjechał do Nowego Jorku i się ten pomysł rozpłynął. Także zrealizował go dopiero później, jak mnie zaproponował nagranie małej antologii muzyki Komedy i nagrałem Litanie. Panie Krzysztofie, panie Tomaszu, przepraszam, jakim Krzysztof był, jakim Krzysztof był człowiekiem? Bo właściwie dzisiejsze pokolenie, my trochę nie, brakuje nam trochę informacji, bo czas od tego momentu, no jednak upłynęło mnóstwo lat, znamy jego muzykę, ona jest przypominana pięknie na tych wznowieniach, natomiast chciałem zapytać o te pierwsze kontakty, o te pierwsze próby, o te pierwsze wrażenia, jakie pan odniósł po współpracy z Krzysztofem? Ja panu powiem, no to był bardzo delikatny i nie można powiedzieć nieśmiały, ale delikatny i wrażliwy mężczyzna, który jako artysta czuło się pewna siebie z niego bijąca. On wiedział, co on robi. On był pewien tego, co on robi. On miał poczucie swojej wartości. Może nie bardzo, zbyt mało doceniał swoją pianistykę, którą ja sobie ceniłem bardzo. Mhm. Mnie się podobała jego pianistyka, porównywałem go może tak z Andrew Hillem. Była też oryginalna, tak jak jego kompozycje, ale bardzo osadzona w tradycji. No i spokojny, który właściwie mało bardzo mówił, bo też nie musiał mówić, bo jak precyzyjnie angażował muzyków, którymi chciał grać, to co nam? Nam nic nie potrzeba mówić. My wiemy, co mamy grać. Nuty nam dawały informacje. Parę gestów z jego strony, czy też skrótowych, jak gdyby takich krótkich słów, dawały właściwie całkowitą informację. Ale to jest nasza zawodowa umiejętność. Tak my pracujemy. Ja nic nie mówię muzykom, nic nie muszę mówić muzykom. No i to jest chyba najfajniejsze. Ja pamiętam wasz koncert w tym roku na męskim graniu z Marcinem Maseckim i Maciem Morettim. Tak. Dostaliśmy taką informację. Ja zresztą cały czas biłem się z myślami, znaczy biłem się z myślami, zastanawiałem się już nie tyle, jak wy to robicie, bo wy to po prostu robicie, ale jaką trzeba mieć chemię między sobą, żeby wyjść na scenę właściwie bez jednej próby i coś takiego odegrać, bo to był fantastyczny koncert. No ja panu powiem, no to jest częścią naszego zawodu. To jest muzyka improwizowana, która ma techniką, jest jej właśnie wykorzystanie tego typu elementów. Mi się wydaje, wykształceni muzycy o pewnym określonym poziomie, jeśli się spotykają, improwizatorzy, mówię oczywiście o nas, o improwizatorach, jeśli się spotykają, nigdy, często się nie da tak zakomponować w przestrzeni muzyką, a tak interesująco, jak może wyjść z improwizacji. Może, bo nie zawsze wychodzi, powiem, taka jest natura improwizacji. Improwizacja trochę taka, to jest czymś takim trochę jak idea. Bez idei by nie było człowieczeństwa, ale idea wydała również Hitlera i inkwizycję. Także to jest wszystko dosyć specyficzne. te rzeczy, ale im większy jest poziom, czy też pozycja, czy siła muzyka, artysty, to tym pewniejsze są tego typu koncerty. No, to są wciąż młodzi twórcy, młodzi ludzie. Pan lubi takich, no krótko mówiąc, gdzieś tam artystów łobuzów? Lubi pan z nimi współpracować? Bardzo lubię łobuzów. Niestety za bardzo, a czasami mam kłopoty, bo łobuzy mają to do siebie, że mogą dać w kość. Pani też zresztą. Ale ja ich lubię, bardzo lubię. Mam skłonności do łobuzów zdecydowanie. Panie Tomaszu, 5 grudnia koncert w Teatrze Wielkim, BMW Jazz Club. No i tak, skończy się rok. Pewnie będzie to być może znowu jakaś okazja do podsumowań. Co Tomasz Stańko będzie robił w 2015? Bo to, że będzie coś robił, to wiadomo. Wie pan, no nic, zaczynałem na początku roku, grałem w Ann Arbor, w takim starym projekcie, który przypomina, czy nowym, muzycy są inni, Tim Byrne, Joe Herber i Jim Black, i to jest baladyna. Gram tam projekt balad, prezentuję ludziom projekt baladyny, poszerzony o prawdopodobnie nowe kompozycje. Później gram w San Francisco Festival z moim kwartetem nowojorskim, a później mam cały czas gdzieś mają jakoś traca, mi mówiła córka, no cały czas są jakieś różne, przygotowuję się do nowej płyty. Powiem panu szczerze, nie wiem, czy ją nagram, bowiem zwalniam tego typu te rzeczy raz szybciej, raz wolniej. Nie, to jest właśnie, po to mi jest potrzebna wolność, żebym mógł robić sobie to, co chcę. Raz szybciej, żebym nie podlegał presji, że muszę co 2 lata wypuścić płyty, tylko żebym robił to, co chcę. Tak, jak mi wyjdzie. Chcę sobie przygotować wszystkie rzeczy, zastanowić się, nie wiem jeszcze. Mam cały czas coś do roboty de facto, także każdy koncert jest właściwie interesujący i daje mi jakieś nowe impulsy i nowe pomysły, nowe drogi. Teraz wróciłem z trasy z tym nowojorskim kwartecie, no tak rewelacyjnie grają. Tam ta półka tych muzyków, to jest naprawdę, tak mi się ten casting udał. Gerard Cleaver jest fenomenalnym bębniarzem, bardzo nowatorskim. Wszyscy, i Thomas Morgan, i David Bireles, to jest w ogóle ten jego kubańskie korzenie z tą jego klasyczną edukacją, można powiedzieć, w rosyjskiej szkole pianistycznej, która jest bardziej romantyczna i tradycyjna, ale to już ponieważ jest tak daleko od niego, więc to jest już tak jakoś przetworzone, że to wszystko robi melanż zupełnie zadziwiający. Mogę mieć jeszcze do pana prośbę na koniec? Tak, słucham. Panie Tomku, niech pan się nigdzie nie spieszy. Ja się nigdy nie spieszyłem. Lenistwo zawsze było moim mottem. Tomasz Stańko, bardzo dziękuję. Dziękuję. Walking, sekstet Krzysztofa Komedy z tej pięknej trzeciej części archiwum Polskiego Radia. Tym razem Krzysztof Komeda Trzciński, Jerzy Milian. Tutaj ich wspólne utwory. Polecam Państwu tak przy okazji wizyty Tomasza Stańko, jego wspomnień o Krzysztofie. Również i te serie, i te płyty. Często się mówi, dzieją się w Trójce rzeczy, które trudno wyjaśnić czy wytłumaczyć Państwu przez antenę przy pomocy rozumu. No ale te rzeczy się dzieją i tak, to jest miejsce, to jest Radio Duchów. Kiedy Tomasz Stańko był naszym gościem, kiedy z nim miałem przyjemność rozmawiać, usłyszał tę rozmowę Wojtek Mazolewski i mówi, a no to jestem niedaleko, podjadę. I starszy mistrz, młody mistrz się przed chwilą spotkali, przybili sobie piątkę w naszej reżyserce, a przy okazji ja też mogłem kilka słów zamienić z Wojtkiem. Wojtek, pozdrawiam cię bardzo gorąco i przy okazji Polki, płyty kwintetu twojego. Mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy i też będziemy rozmawiać. Wracamy do audycji Myśliwiecka 357 za chwilkę. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Włodek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Myśliwiecka 357. Tak, dzisiaj jest w ogóle bardzo nietypowa sobota, no, o czym z przyjemnością Państwa zawiadamiam. Będę miał przyjemność zastąpić Michała Margańskiego o północy w potrójnym paśmie przenoszenia. Tam się spotkamy głównie z muzyką elektroniczną, ale zapraszam. Dawno nie jechaliśmy wspólnym nocnym pociągiem aż do końca świata, od północy do drugiej. Jestem do Państwa dyspozycji. Kiedy wczoraj jeszcze się mijaliśmy na trójkowym korytarzu i ze sobą rozmawialiśmy na temat tego zastępstwa, Margan, czyli Michał Margański, powiedział: Stelmi, tylko pamiętaj, elektronika przede wszystkim. No, postaram się nie zawieść. Wiem, że Michał, jak już tam pomyśli nad jakimiś kombinacjami elektronicznymi, to no to pomyśli Michał, cóż ja mogę. No na przykład pomyślałem sobie, że dzisiaj możemy się wspólnie pozastanawiać od północy do drugiej, czy Delta Machine jest wielką płytą zespołu Depeche Mode, czy jest trochę mniejszą. No i być może przypomnimy sobie też, dlaczego wielką płytą jest Songs of Faith and Devotion, tego samego bandu. Higher Love, lepsza miłość. Przez lata, to już niejednokrotnie mówiłem na antenie, wydawało mi się, nawet mi się nie wydawało, byłem pewny, że In Your Room to jest magnum opus tego zespołu i właściwie nic wyżej, nic lepiej, nic więcej się w obrębie jednej piosenki, jeśli chodzi o zespół Depeche Mode, nie może stać i nie stanie. Jakoś tak w ostatnich dwóch latach, może w ostatnim roku, dopadała mnie melodia z Higher Love, z samej końcówki tej płyty, i stwierdziłem, że tak, jednak wyższa miłość to i wyższa piosenka i cudowny epilog najlepszej, najdoskonalszej płyty Depeche Mode właśnie w postaci tego utworu. Nie tylko Depeche Mode dziś między północą a drugą, potrójne pasmo przenoszenia, postaram się Michała Margańskiego godnie zastąpić i już teraz bardzo serdecznie Państwa na to spotkanie zapraszam. A my się za kilkanaście minut ponownie spotkamy pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Zapraszam na nasz Facebook, stronę facebookową tej audycji, jest do dyspozycji, można podpisywać listę obecności. Natomiast mój adres od kilkunastu lat niezmienny: piotr.stelmach@polskieradio.pl. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hej, George. George. What's the matter? Co z tobą, kotku? To ten crossover Peugeot 2008. Spójrz na jego wyposażenie. Nawigacja, automatyczna klimatyzacja, czujniki cofania i lakier metalizowany. I ten rabat do 10 500 zł.